أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. اے ایمان والو، اگر تم کافروں کا کہنا مانو گے تو وہ تو تمہیں الٹے پاؤں اسلام سے پھیر دیں گے اور تم خسارہ پانے والے بن کر پلٹو گے. یہاں سے آج کے اس رکوع کا آغاز ہے. جیسا کہ پیچھے سے ہم لوگ شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ غزوہ احد کے تناظر میں مختلف احکامات سکھائے جا رہے ہیں. جو لوگ صرف آج آئے ہیں، پہلے نہیں تھے، تو ان کو تھوڑا سا فائدہ ہوگا اگر بات پیچھے سے دہرا لی جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لڑی جانے والی دوسری جنگ غزوہ احد تھی. مسلمان دشمنوں سے، کفار سے تقریباً 3 گنا کم تھے، یعنی کفار مکہ 1000 تھے تو مسلمان تقریباً 700 تھے. اور ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اچھی پلاننگ کری اور لوگوں کو اس طریقے سے اسائن کیا ان کی جگہوں پہ کہ جس کی وجہ سے تھوڑے لوگ بھی اس کام کو اچھی طریقے سے کر سکے. لیکن ہوا کیا کہ جب مسلمان بظاہر جنگ جیت گئے اور وہ یہ سمجھے کہ دشمن چلا گیا ہے اور وہ وہاں سے پلٹ گیا ہے، تو وہ اس جگہ کو چھوڑ کے مال غنیمت جمع کرنے کے لیے سب اپنی اپنی جگہ کو چھوڑ گئے. اس موقع سے دشمن نے فائدہ اٹھاتے ہوئے دوبارہ حملہ کیا، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے، آپ کو زخم آئے اور 70 صحابہ کرام شہید کر دیے گئے. یعنی ایک چھوٹی سی غلطی تھی لیکن جس کی وجہ سے بہت بڑی سزا جو تھی وہ مسلمانوں کو سہنی پڑی، اور چند لوگوں کی غلطی جو ہے وہ عموماً بہت سارے لوگوں کا نقصان کر دیتی ہے. تو اس واقعے کو بنیاد بنا میں دیکھا تھا کہ مسلمانوں کو بہت سے آداب سکھائے گئے، بہت سارے احکامات کہ بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ ان کا تعلق میدان جنگ سے ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ زندگی کے ہر پہلو میں، ہر معاملے میں جب بھی انسان ان چیزوں کہیں نہ کہیں اس کو ضرور اٹھانا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ایمان والوں کو ایمان کی نسبت سے پکارا، یا ایھا الذین آمنو. قرآن پاک کا یہ انداز بہت ہی خوبصورت ہے اور ہم اس پہ بہت دفعہ بات بھی کر چکے کہ ایمان ایک قیمتی دولت ہے. اگر ہم سب اپنے پاس موجود ساری چیزوں کو دیکھیں تو اس میں سے سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو انسان کی قیمت ہی کچھ نہیں. ایمان والے کی جان اتنی قیمتی ہے کہ اگر کوئی مار دے تو 100 اونٹوں کی قیمت مقرر کی جائے گی. انسان اگر کفر سے اسلام یا اسلام سے کفر کی طرف جاتا ہے تو رشتے تک ٹوٹ جاتے ہیں. ہم سب کو جب بھی کوئی آیت یا ایھا الذین آمنو سے سننے کا موقع ملے تو ضرور ہی صحابہ کرام والی سنت اپنا لینی چاہیے. اور ان کی عادت کیا تھی کہ جب کوئی آیت یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہوتی تو کہتے کہ غور سے سنو، تمہارے مالک نے تم کو پکارا ہے. اس کے بعد یا تو کوئی حکم ہوگا یا کسی چیز سے منع کیا جائے گا. ہم بھی ذرا غور کریں کہ کتنی بار قرآن پڑھتے ہیں، کیا ہماری یہ فیلنگ کبھی ہوئی؟ کبھی یا ایھا الذین آمنوا والی آیت کو سن کے ہم رکے کہ کیا میرے رب نے پکارا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو میرے لیے بات ہوگی. آپ دیکھیے کہ جب بے پرواہی کا انداز ہوتا ہے نا تو پھر انسان اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے. آپ بیٹھے ہوں اور کوئی ایک شخص آپ کا نام لے دے، آپ اس نام کو یا آپ کی وہ جو پکار ہے جو اس نے آپ کو دی اس کی بنیاد پہ آپ کے اندر ضرور ہی ایک حرکت ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ ضرور کوئی بات ہوگی جس کی وجہ سے اس نے مجھے پکارا، ورنہ یہ تو کوئی بات نہیں تھی کہ کوئی مجھے پکارتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو عزت بھی دی، تکریم کی ان کی اور ان کو ایمان کی نسبت سے پکارا. اور اس کی وجہ سے ایک انسان جو کمزور، ادنا، کچھ بھی تو نہیں ہے، اس کا تعلق عرش والے رب کے ساتھ جڑتا ہے. تو اس پکار کی وجہ سے اپنے اندر اسلام کی اور ایمان کی نعمت کو محسوس کرنا ہے. پھر دوسری بات جو اس آیت کے ناطے سے ہم دیکھیں گے وہ کیا ہے، इन तुती उल्लज़ीना कफरू, अगर तुम काफिरों की इतात करोगे तुम इनका कहना क्या होगा, इसका नतीजा यरुद्दू कुमला आकाबिकुम, ये तुम्हें तुम्हारी एड़ियों से फेर देंगे। नतीजा क्या निकलेगा? वतन कलेबू खासिरीन, और तुम खसारा पाने वाले बनकर लौटोगे। असल में ये तबसरा है वही वही उहद की जंग में मुसलमानों को जो नुकसान हुआ उसकी तरफ, क्योंकि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर फैली तो मुनाफिकों में से कुछ लोगों ने ये बात कहनी शुरू कर दी कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी होते और इस्लाम सच्चा दीन होता तो फिर क्या भला मुसलमानों को शिकस्त होती, क्या भला ये खुद जख्मी होते। इस तरह की बातें करके मुसलमानों का मोरल गिराने की कोशिश की, डाउन किया, और मुसलमानों में से कुछ लोग जिनके दिलों में अभी ईमान पूरी तरह रासिख नहीं हुआ था वो भी वाकई यही चीज सोचने लगे कि यकीनन फिर यही बात होगी कि जिसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लम को चोट लगी। यहाँ अगर हम गौर करें तो आज के दौर में भी लोगों की यही आदत है, दीन वालों के नाम से या दीन के नाम पे वो कुछ खास किस्म की कहावतें और कहानियां गढ़ लेने को ही काफी समझते हैं। कभी किसी को दीन वाला होने के बावजूद किसी मुसीबत में मुब्तला देखें तो लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। आप भी ऐसा महसूस करते हैं? यानी लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई दीन वाला है ना तो उसके हाथ में बस अब अली फला वो किस काला दीन का चिराग आ गया, इसको कोई नुकसान नहीं हो सकता, इसको कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। अल्लाह सुबहाना ताला का एक असूल है, और वो क्या है कि दुनिया दुनिया में किसी को भी कोई तकलीफ आ सकती है। काफिर को तकलीफ आती है तो ये उसके गुनाहों की वजह से हो सकती है, गुनाहगार को तकलीफ आती है उसके गुनाहों का कफारा हो सकता है, इसी तरह ईमान वाले को ये उसके दर्जों की बुलंदी का जरिया होता है। असल बात तो हमें देखनी है ये कि हम कर क्या रहे हैं, और जो मुसीबत आती है जो मुश्किल आती है उसकी वजह से हम अल्लाह ताला की तरफ से अपने आप को एक कॉल समझें, एक इसको ये महसूस करना चाहिए कि इख्तिसाब के लिए बस। अगर आप देखें कि हम अपनी जिंदगी का कोई ऐसा मामला सोचें कि जिस वक्त हम पे कोई मुश्किल आई, क्यों आई, उसकी वजह क्या थी। मैंने देखा है कि अगर इंसान के अंदर थोड़ा सा भी शऊर बेदार हो ना तो उसको जो ही कोई चोट पड़ती है तो वो एक लम्हे के लिए जरूर सोचता है कि मैं अभी किसी का दिल तो नहीं दुखा के आया, अभी मैंने किसी की खयानत तो नहीं की, अभी मैंने किसी की कोई बुराई तो नहीं की। और ये अल्लाह ताला की तरफ से एक रहमत होती है। अगर ईमान वाले को उसकी किसी गलती की वजह से दुनिया में अल्लाह ताला पकड़ ले तो ये उसकी रहमत है, क्यों कि फिर आखिरत में पाक करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान वाले पे मुश्किलें आती हैं, इतनी आती हैं कि बिलआखिर दुनिया से वो बिल पाक साफ होके जाता है, उस वक्त उसके जिस्म पे कोई गुनाह नहीं होता। और देखा गया कि यानी ऐसी रिवायतें मिलती है कि सहाबे कराम पे जब कोई मुश्किल नहीं आती थी कुछ दिन तक तो वो परेशान हो जाते थे, कहते थे हमारे रब ने हमें छोड़ दिया है। तो बहरहाल ये एक साइड की बात थी कि मुसलमानों को जब वहां मुश्किल पड़ी तो कुछ लोगों को बातें करने का मौका मिल गया, हौसले बुलंद हो गए, कहने लगे आइंदा भी कोई जंग हुई तो हम और भी तुम्हें मजा चखाएंगे। अब ये बातें जो थी ये मुसलमानों को तकलीफ देती थी, और मुखलिस सहाबी जो थे उनको तकलीफ होती थी कि हम सच्चे दीन पे हैं, हम अल्लाह के नबी को मानने वाले हैं, इसके बावजूद अगर हमें शिकस्त हो रही है और अब ऊपर से हमें बातें भी सुननी पड़ती हैं तो फिर क्या वाकई अल्लाह ताला की नजरों में हमारा कोई मुकाम है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इंसान तबलीग के लिए घर से निकले, मिसाल है, घर से भी लड़ झगड़ना, लो यहाँ भी खुशी नहीं वहां भी खुशी नहीं, घबराहट होने लगती है ना कि पता नहीं फिर मैं ठीक काम कर भी रही हूँ कि नहीं कर रही। तो ऐसे ही गिरते हुए मुसलमानों को अल्लाह सुबहान तला सहारा देते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो तुम ईमान की निस्बत से अपने आप को महसूस करो कि तुम वो नहीं हो, इंसान हो, इन तुतियुल्लज़ीना कफरू, अगर तुम इन काफरों की बात मानोगे, अगर तुम इनकी इतात करोगे, तो नतीजा क्या होगा? यरुद्दूकुम अला अकाबिकुम, ये तुम्हें तुम्हारी एड़ियों से पीछे फेर देंगे। यहाँ पहला सवाल पैदा होता है कि एड़ियों से पीछे फेरने की क्या बात है? एड़ियों से पलटना क्या है? इस्लाम से फेर देंगे, ये तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर देंगे। अगर इस आयत को हम गज़वे उहद के अलावा भी देखें जनरलाइज करके, तो इसमें बहुत बड़ा सबक है, और वो क्या कि काफिरों की बात, उनके तौर तरीके, उनके रहन सहन और उनके ज़िंदगी गुजारने के तरीकों को अगर मुसलमान फॉलो करने लग जाएंगे, तो इंजाम क्या है? फतन कलिबु खासिरीन, खसारा ही पाएंगे। मुझे लगता है कि आज के दौर में तो इस आयत की बड़ी ही ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि आज मुसलमान जहनी तौर पे गुलामी का शिकार हो चुके। अब देखिए कि कोई किसी लेवल पे भी है ना, तो वो कोशिश क्या करता है कि गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम कल्चर और उनकी चीज़ों, उनके रहन सहन को अपनाए। किसी भी कौम की गुलामी की अलामत होती है कि वो दूसरों को पाए। मुसलमानों की जब तारीख में एक अहम वक्त ऐसा भी गुजरा कि जब मुसलमान अपने दीन पे अमल करते थे, तो नॉन मुस्लिम जो थे वो मुसलमानों को फॉलो करते थे, कपड़े उन जैसे पहनते थे। अरबी सिर्फ लोग इसलिए सीखते थे कि अरबी बोलना एक स्टेटस की बात थी, जैसे आज के दौर में कुछ गैर मुल्की जुबानों को बोलना हमारे यहाँ एक अहम बात समझी जाती है। क्यों? कि इस वक्त हम जहनी तौर पे गुलाम हो गए। तो अल्लाह ताला मुसलमानों को कुफार की गुलामी से निकालता है। सवाल पैदा होता है कि क्यों ना मानो? तुम इनकी बात मानोगे तो नुकसान तो हो मानो, इसलिए कि इस्लाम में इताअत दो ही हैं, अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल, या अल्लाह की मानो या उसके रसूल की मानो। इसके बाद अगर माननी है उलेल अम्र की, तो वो मशरूत है, यानी अल्लाह की बात मानी जाएगी बगैर किसी शर्त के। समझ में आए तो भी मान लो, नहीं समझ में आती तो ना तो भी मान लो। कोई हुक्म है उसकी विजडम नहीं समझ आती, क्यों अल्लाह ने कहा पर्दा करो? कर लो। क्यों कहा शराब ना पियो? ना पियो, खत्म। तौवन के लफ्ज के अंदर दिल की खुशी है, तब वो कहते हैं दिल की खुशी से कोई काम करना। अती उल्ला, दो लफ्ज आप सुनते होंगे, एक इताअत का होता है और एक इत्तबा। क्या होता है? किसी के फुट स्टेप पे चलना, कोई कहे ना कहे लेकिन करते जाना। और इताअत क्या होता है? कि कोई काम आपको करने को कहे और उसके बाद फिर आप उस चीज को दिल की खुशी से माने। अगर हम एक लम्हे के लिए देखें, तो हम कितनी ही बातें दिल की खुशी से मानते हैं और कितनी ही बातें ऐसी हैं जो नाखुशी से मानते हैं। फिर दूसरी चीज, इस आयत के नाते से आप देखिए कि आज के तनाजर में अगर हम इस आयत को देखें, तो यह आयत कितनी सच है। अगर तुम इनकी बातें मानोगे, इनके कल्चर को अपनाओगे, इनके रहन सहन, इनके तर्ज जिंदगी को अपनाओगे, वतन कलेबू खासरीन, तुम नुकसान पाओगे। सवाल पैदा होता है कैसे? आज के दौर में मुसलमान कुफार की बातों को मान के कैसे खसारे वाले हैं? अगर मैं खासरीन का इंग्लिश तर्जमा करूं तो बैंकरप्सी है, और बैंकरप्ट इंसान के बारे में मेरा ख्याल है तसव्वुर में यही आता है कि तन के कपड़ों के सिवा उसके पास कुछ भी नहीं है। घर भी चला जाता है, गाड़ियां भी चली जाती हैं, कुछ भी तो हाथ में नहीं रहता। बिल्कुल यही कैफियत किसी हद तक इस वक्त तक मुसलमानों की हो चुकी। सिर्फ नाम का इस्लाम मौजूद है, ना हमारे ख्यालात में इस्लाम रहा, ना हमारे रहन सहन में इस्लाम रहा। आज सिर्फ किताबों के अंदर तो इस्लाम नजर आता है, लेकिन मुसलमान की कोई आइडेंटिटी नहीं। अगर हम इस चीज को बहुत ही गैर जानिबदार होके देखें, तो आज हमारी क्या इज्जत है? ये मैं नहीं कह रही कि हम मुसलमान हैं इसलिए ये बात है। अगर आप ओवरऑल पूरी दुनिया की फिगर्स को निकाल के देख लें, कोई दुनिया का एक खित्ता बता दें कि जहां लोग मुसलमानों को आइडियलाइज करते हो, लोग मुसलमानों से मुतासिर होकर अरबी जुबान सीखते हो, मुसलमानों को मुतासिर होकर मुस्लिम ड्रेस पहने, वो कैसे पहनेंगे? हमने तो खुद ही वो छोड़ दिया, हम तो फिर उनके पीछे पड़ गए। आप देखिए कि दीन की तरफ आके उससे पलट जाना, ये तो एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश हो सकती है। फिर इसी में एक और चीज भी हम देखेंगे कि जो ये बात कही गई कि इन तुती उल्लजीन कफरू यरुद्दुकुम अला आकाबिकुम, कैसे फेरते हैं। यदि अब एक सवाल इसमें ये बनता है कि काफिर मुसलमानों को उनके दीन से कैसे फेर देते हैं, तो इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। पहली चीज यह है कि उनके दीन के अंदर नक्स निकाल के, इस्लाम को गलत मिस इंटरप्रेट करके। आज आप देखिए तो मीडिया के जरिए से ये खिदमत हो रही है ना, हर बंदा इस्लाम के खिलाफ बात करने को पसंद करता है। फिर इसी तरह आप देखिए कि मुसलमानों की नस्लों के जहनों में इस्लामी नजरिया हयात को मशकूक बना के, एक वक्त आता है कि लोग अपने ही दीन के बारे में ये सवाल करने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या वाकई श्योर है कि हम मुसलमान ही ठीक है। आपको पता है कि इस वक्त जो जहर उगला जाता है उसमें ये चीज मौजूद है कि आर यू श्योर कि मुसलमान ही ठीक दीन है, यानी बच्चे ये सवाल पूछते हैं। क्या पता क्रिश्चियनिटी से ही ठीक दीन हो, क्या पता ज्यूइज्म ठीक हो, क्या पता पेगन्स ठीक हो, ये कौन कहता है कि हम मुसलमान ही ठीक है। अब ये सवाल मौजूद है, आज कोई जुबान पे ना लाए झिझकते हुए ये अलग बात है, लेकिन ये सवाल मौजूद है। ये पहले नहीं आते थे सवाल, यानी ये अपने मुल्कों की बात बताऊंगी कि जो छोटे बच्चों के स्कूल होते हैं मॉन्टिसरीज, तो उनकी टीचर्स में से किसी एक ने कहा कि बच्चे आके हमसे सवाल करते हैं कि बताओ हु इज फादर ऑफ गॉड। पहले तो लोग नहीं पूछते थे किसी, मेरा लोग एक ऐसा भी दौर था कि बच्चे इतने सीधे साधे होते थे, उन्हें अपने बारे में कुछ नहीं पता होता था, लेकिन नस्लों के जहनों को प्लूट किया जा रहा है, स्लो पॉइजन। इस तरीके से ये हमारे नहीं बनते ना बने, अपने भी ना रहे। और याद रखिए, जब किसी दीन की, किसी मजहब की लैंग्वेज खत्म होती है ना, तो वो दीन खत्म हो जाता है। इस वक्त जितनी तेजी से हम मुसलमान अपनी अरबी जुबान से दूर हट रहे हैं, जितनी तेजी से उर्दू से दूर हट रहे हैं, ये साइंस है हम सबके लिए। आने वाली एक दो जनरेशंस के बाद असल सोर्सेस खत्म हो जाएंगे दीन के। दीन नहीं खत्म होता, सोर्सेस खत्म होते हैं तो दीन पे अमल छूट जाता है। यहूद का एक दौर था जिस वक्त ये लोगों के जहनों पे हुकूमत करते थे, इनके अरूज का दौर था, लेकिन जब इन्होंने अपनी किताबों पे अमल करना छोड़ा, एक वक्त ऐसा भी दुनिया में गुजरा कि तौरात नाम का कोई वजूद ही नहीं था, सब खत्म। फिर अल्लाह ताला ने हजरत उजैर अलैहि सलाम के जरिए से इस किताब को दोबारा जमा कराया। आज देखा जाए तो जो बेहिसी हम मुसलमानों में तारी है, कुछ कम तो नहीं। किसी से बात हुई, यानी मैं देख रही थी कोई कोई चीज लेना चाह रहा था कोई, तो मैंने उनसे पूछा कि आप इनसे पूछें कि आप क्या करते हैं ना, आपको क्या पढ़ी हुई हैं किताबें और कुछ और आपको दिखाएं। तो बड़े आराम से वो साहब कहने लगे कि जी हम तो सिर्फ नमाज पढ़ते हैं और अखबार पढ़ते हैं, दैट्स इट। मैंने फिर पूछा कुरान कुछ, कि हम तो जी सिर्फ नमाज पढ़ते हैं और अखबार पढ़ते हैं। अरे ये कोई बात करने वाला शख्स 50 साल से ऊपर की उम्र का शख्स होगा। अब देखिए कि जब माँ बाप के अंदर ये दीन के साथ मामला हो, आप बच्चों से क्या तवक्को रखते हैं? क्या फतन कलेबु खासरीन नहीं हो रहा? हम इस दर्द को ना महसूस करें, हम आंखें बंद कर लें, लेकिन हकीकत क्या है कि आज अगर कुफार की इताअत है तो फिर नस्लों का बिगाड़ सामने दिख रहा है। खुश रहने के लिए आंखें बंद कर लें और बात है, लेकिन आग तो लगी हुई है, चेहरों पे मुस्कुराहट है, अंदर दिल जल रहे हैं। वजह क्या है कि अल्लाह की बात सच्ची है। अमूमन एक वजह होती है कुफार की बात मानने की, और वो क्या कि इनसे हमारे मुफाद वाबस्ता है, हमें फायदे देंगे, बेनिफिट्स देंगे। अगर हम इनकी बात नहीं मानेंगे तो हमारी मदद नहीं होगी, हमारी एड्स बंद होंगी। अल्लाह ताला कहते हैं तुम इनकी उम्मीद रखते हो, बलिल्लाहु मौलाकुम, बल्कि मौला तो वो है, कारसाज तो वो है, तुम्हारे दुख सुख में काम आने वाला तो वो है, और बाकी रह गई बात, तुम मदद चाहते हो कि अगर तुमने इनकी बात ना मानी तो तुम अकेले रह जाओगे, असल मददगार तो अल्लाह है, वहुवा खैरुन नासिरीन, बेहतरीन मदद करने वाला वो है, उसके साथ अपना मामला सीधा रखो। ऐसा नहीं लगता कि जैसे एकदम दिल की चोरी पकड़ी गई, कि अमूमन लोग कुफार की बात क्यों क्यों करते हैं कि इनसे फायदा लेना है, अगर हमने इनको इस तरह ना ट्रीट किया तो ये फिर हमारी मदद नहीं करेंगे, लेकिन जिसकी नजर अल्लाह के खजानों पे हो फिर उसको किसी दूसरे की तरफ देखने की जरूरत नहीं रहती। मैदान उहद में एक वाक्या हुआ था, उसका भी इशारा है इस आयत में। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर हुई, एक किस्म की जंग दुश्मनों के हाथ में जा चुकी थी। अब क्या हुआ कि अबू सुफियान कुफार का सरदार था, इसने देखा कि मैदान में कोई भी बड़े से बड़ा बड़ा सहाबियों में कोई दिखता नहीं, तो इसने आवाज लगाई, खल्फीकु मोहम्मद, क्या तुम्हारे बीच में मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप खामोश रहे, कोई नहीं बोला। फिर कहने लगा, हल फी को अबू बकर, क्या अबू बकर मौजूद है? यानी वेरीफाई कर रहा था कि ये नौज़ बिल्ला सब मर तो नहीं गए और क्या ये जिंदा हैं कि नहीं। खामोशी रही। फिर हजरत उमर के बारे में पूछा, जब उसको कोई आवाज नहीं लगी तो उसने जोर से नारा लगाया, ओलुल हुबल, जैसे हमारे कहते हैं ना जिंदाबाद, कहने लगा हुबल जिंदाबाद, यानी मुराद क्या है कि हुबल जिंदा है, बाकी खुदा ना खास्ता ये सब खत्म हो गए। जब उसने ये शिरकिया नारा लगाया तो उस वक्त फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम को कहा कि तुम इसको आवाज दो, इसको कहो क्या कि अल्लाह अकबर, अल्लाह आला व अजल, अल्लाह बड़ा है और वो बुलंद है। फिर वहां सहाबे कराम ने ये नारा लगाया था कि बलिल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, हमारा मौला अल्लाह है और तुम्हारा कोई मौला नहीं। वो कहने लगा, देखो लनल उज्जा वला उज्जा लकुम, हमारी उज्जा है, तुम्हारी कोई उज्जा नहीं, यानी वो अपने कल्चर को अपने दीन को नुमाया करने लगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में ये पुकार लगवा दी कि असल सरपरस्त और मददगार तो अल्लाह ही है। अगर हम इन दोनों आयतों को जमा करें तो एक बहुत ही खूबसूरत बात बनती है, और वो क्या कि जिस इंसान की नजर अल्लाह के ऊपर होगी अल्लाह उसकी मदद करेगा। जब तक मुसलमान अल्लाह से मांगते रहे अल्लाह देता रहा, आज भी अल्लाह ताला दे रहा है, लेकिन अगर मुसलमान सिर्फ अल्लाह को मौला मानेंगे, सिर्फ उसी को मुश्किल कुशा मानेंगे, तो फिर इंशाल्लाह ताला वो मदद होगी जिसका इंसान ने तसव्वुर भी नहीं किया। आप देखिए कि दिल होती है, जब आपके पास कोई रीजन हो ना दुश्मनी की, मतलब आप एक पीस ऑफ लैंड है, उसकी वजह से दो तीन लोग लड़ रहे हैं, वो एक रीजन है ना, दो चार भाई लड़ रहे हैं, वो कहता है ये जमीन का टुकड़ा मुझे चाहिए, वो कहता है मुझे चाहिए, ऐसे ही ना कोई कॉन्फ्लिक्टिंग चीज जरूर होती है जिसकी बेस पे लड़ाइयां होती हैं, झगड़े होते हैं। अगर बीच में से वो कॉन्फ्लिक्टिंग चीज निकल जाए तो लड़ाई खत्म होगी ना। कुफर और इस्लाम की जो जंग है, इसके बीच में जो कॉन्फ्लिक्टिंग चीज क्या है, वो इस्लामिक वे ऑफ लिविंग है, इस्लामिक लाइबिलिटीज है, डू दिस डोंट डू दिस डोंट दिस, यानी कुछ पाबंदियां हैं जिसकी बेस पे कुफर से इस्लाम की जंग रहती है। ठीक है, अब अगर मुसलमान खुद उन पाबंदियों को नहीं सहता, कबूल नहीं करता, किस बेस पे लड़े? काफिर को क्या कह के कहेगा? जो तुम नहीं कर रहे वो किसी को कैसे कहोगे तुम करो? यानी आज के दौर में आप देखिए कि हर हर महाज पे इस्लाम और कुफर की जंग है, नताइज क्यों नहीं निकल रहे? इस्लाम नहीं है, अल्लाह ताला आज भी मौला है, क्यों मदद नहीं होती? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कोई जंग 1 महीने से ज्यादा नहीं रहती थी, या आर या पार, या कुफर को फतह या इस्लाम को फतह मिलती। आज अब देखिए नेस सदियों से ऊपर गुजर जाती है और एक एक जंग रहती है। यानी मैं अपने ट्रिप में किसी को मिली, और नाम नहीं लूंगी जगह का और शहर का, लेकिन मुझे बहुत ही, जब मुझे पता चला कि हमारी वो साथी का ताल्लुक एक मुसलमानों के खास मुल्क से है, तो मेरे दिल में बहुत सवाल भी थे और इस तरह मतलब इश्तियाक भी था कि मैं जरा उनसे उस मुल्क के हालात पूछूं कि वहां मुसलमानों का क्या हाल है। यानी वो मुल्क जिनको आज दुनिया के नक्शे में आप एक बहुत ही छोटी ताकत समझते हैं और जहाँ तस्वुर में यही आता है कि लोग देहातों में रहते होंगे या पहाड़ों में रहते होंगे, नहीं और बड़े सीधे सादे से लोग, लेकिन जो चीज जो शहादत उन्होंने मुझे दी उसको सुन के मुझे तकलीफ हुई। कहने लगी कि इतनी बेहयाई, इतनी फहाशी आम है हमारे उन मुल्कों में अब, करिए कि बल्कि इतने साल की जंग सहने के बाद अब दिल और सख्त हो गए, मौत के लफ्ज से वो डरते ही नहीं। हर एक के इतने लोग मर चुके हैं जंग, पिछली 8-10 सालों की जंग में, कि अब मौत से कोई डरता ही नहीं, और बिल्कुल बेदीनी की हुकूमत है वहां इस वक्त। मैं सोच में पड़ गई कि क्या वजह है हम मुसलमान नहीं समझते, हमें बात क्यों नहीं समझ आती कि जब अल्लाह ताला कुफर और इस्लाम की जंगे लाता है, मार के लाता है, उसके पीछे कोई रीजन होती है, बजाय इसके कि अल्लाह ताला से माफिया मांग के अपनी जिंदगियों में तब्दीलियां लाने के, अगर हम वही करने लग जाएं तो बात क्या होगी। यानी तस्वुर में यही आता है कि ऐसे मुल्कों में खवातीन बुरकों में लिपटी हुई और बिल्कुल किसी खुली जगह पे नहीं निकलती, लेकिन वो कहती हैं कि बिल्कुल लिबास वही हो चुके हैं जो इस वक्त सारी दुनिया में, और बेहयाई आम है। वजह क्या है? इसीलिए अल्लाह की मदद नहीं आती हम पे, वलिल्लाहु मौलाकुम। अल्लाह की विलायत की कुछ शरायत होती है, जब बंदा डिजर्व करता है ना, अल्लाह ताला बिन मांगे देता है, इतना देता है कि इंसान उसका तसव्वुर नहीं कर सकता। लेकिन अगर इंसान अल्लाह की मदद को डिजर्व ना करे तो फिर अल्लाह मदद को छीन भी लेता है। अब देखिए 313 लोग 1,000 के मुकाबले में, ऐसी फतह कि आज तक लोग दांतों में उंगलियां दबा के बैठते हैं कि ये फतह हुई थी तो कैसे हुई थी। गज़वे उहद में अब देखें कि उधर 3,000 काफिर हैं, इधर 700 मुसलमान हैं, इतनी मुश्किल हालात हैं, फिर भी इसके बावजूद वो शिकस्त नहीं हुई जो हो सकती थी। मदीना पे हमला नहीं हुआ, वापस चले गए, क्यों? कि अल्लाह मौला था, अल्लाह की मदद थी। लेकिन इसके बरक्स जब की जिंदगी में इस्लाम सिर्फ नाम का रह जाता है तो फिर यही हालात होते हैं जो इस वक्त आज हमारे हैं। अब अगली आयत में अल्लाह ताला एक और खूबसूरत तरीके से बात को समझाते हैं। आयत नंबर 151 को देखते हैं। सनुल्की फी कुलूबिल्लज़ीना कफरुर्रौब, अन करीब हम डाल देंगे काफिरों के दिलों में रोब। क्यों? उसकी वजूहात क्या है? बिमा अशरकू बिल्लाह, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के साथ शिर्क किया। कौन सा शिर्क? मालम युनज़िल बिही सुल्ताना, जिसकी अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी। वमा वाहुमुन्नार, और उनका ठिकाना दोजख है। वबी समस्व ज़ालिमीन, और कितना ही बुरा ठिकाना है जालिमों का। इस आयत की काबिले तवज्जो बातें कौन सी हैं? पहली चीज, इसमें काफिरों के दिलों में रोब की बात है कि अल्लाह ताला कुफार के दिलों में रोब डाल देता है मुसलमानों का। दूसरी वजह, दूसरी चीज हम इसके नाते में देखेंगे कि उनका शिर्क, और तीसरी चीज उनका ठिकाना आग है। अल्लाह ताला ने यहाँ खबर दी कि हम काफिरों के दिलों में रोब डाल देंगे। किसका रोब? तुम्हारा। तुम कौन? मुसलमान। कौन से मुसलमान? बाअमल मुसलमान। पहली चीज इस आयत से ये पता चली कि जब मुसलमान अपने दीन पे कारबंद होते हैं, अमल करते हैं, तो कुफार उनसे डरते हैं। आज के दौर में तो ये बात सुन के जोक लगती होगी ना, जहां हर लम्हे जंग की धमकियां, जहां एड्स बंद करने की बातें, जहां हर वक्त मुसलमानों को बात ये की जाती है कि देखो अगर तुमने आंख उठाई तो हम पीछे से हाथ उठा लेंगे। फरमाते हैं कि मुसलमानों के ईमान की वजह से काफिरों के दिल में हम रोब डाल देते हैं। अब अगर इस आयत को हम उस तनाजर में देखें जहाँ ये नाजिल हुई थी, तो उस नाते से तो गजवे उहद में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हुए, उसके बाद मुशरिकीन ने घेरा डाला चारों तरफ से। सहाबे कराम जो थे वो बहुत बेदर्दी से लड़े और इस तरीके से काम किया कि जंग का नक्शा जो था वो बिल्कुल बदल गया। थोड़ी देर के लिए मुसलमान दबे थे, लेकिन बाद में फिर मुसलमान दोबारा उभरे, और वो काफिर जो मुसलमानों पे हमला कर सकते थे वो दुम दबा के भागने लगे, उनकी औरतें भागने लगी, उनके बच्चे, और बिल्कुल फैसला कुन जंग ना हो सकी। अबू सुफयान जो था वो जब जंग से वापस जा रहा था तो उसके दिल में ख्याल आया कि मैंने क्या किया, ये तो इतना अच्छा मौका था, अभी अपने सारे लश्कर को लेके मदीना में जाके हमला करता और मुसलमानों का मुल्क हमें मिल जाता। शैतान ने उसके दिल में ये ख्याल डाला, कहने लगा, शैतान ने उसको कहा कि देखो दोबारा जाके हमला करो, वापस पलटो और जाके हमला करो। अच्छा, अब जब ये पलटने लगा इसने खबर भी दे दी कि मैं वहां आके दोबारा मिलूंगा, लेकिन ऐन वक्त पे मुकामे रोहा का एक मुकाम था, वहां जब ये पहुंचा तो इसके दिल में ख्याल आया कि मैं मुसलमानों का सामना नहीं कर सकता, आगे बढ़ने की जुर्रत नहीं हुई और वहां से वापस पलट गया। अब गौर करें जरा, मुसलमान उस वक्त जख्म खुर्दा थे, 70 सहाबा शहीद हो चुके थे, घर घर में सफे मातम होगी, और कैसे असबाब थे वो सबको पता है। इसके बावजूद अबू सुफयान के दिल में रोब किसने डाल दिया? अल्लाह ने डाल दिया। अल्लाह ताला कहते हैं, सनुल की फी कुलूब लजीना कफरू, हम काफिरों के दिलों में रोब डाल देंगे। यहाँ अल्लज़ीना कफरू से खास तौर पे अबू सुफयान और उसका लश्कर मुराद है। क्यों? बीमा अशरकू बिल्ला। अब इस आयत को अगर हम जरा थोड़ा ओपनली देखें तो इसमें एक चीज पता चलती है, और वो क्या कि जहां शिर्क होगा ना वहां दिलों में रोब होगा। यानी शिर्क करना इंसान को इतना बुजदिल बना देता है कि वो पत्ते से भी डरने लगता है, वो दरख्त से भी डरने लगता है। बहुत बड़ी हकीकत है कि मुशरिक तो हम परस्त होता है। यानी एक सवाल यहाँ बन सकता है कि शिर्क मुशरिकों के दिलों में रोब क्यों डलता है, मुशरिक के दिल में खौफ क्यों आ जाता है, तो उसकी वजह क्या है कि जब बंदा एक रब का नहीं होता ना, जो एक का डर रखेगा ना अल्लाह सबसे बेनियाज कर देगा, और जो रब से नहीं डरेगा अल्लाह ताला हर एक का डर उसके दिल में डाल देगा। आज अगर आपने कभी किसी मौके पे कंपेरेटिव रिलीजन पढ़ा हो, मुख्तलिफ मजाहिब का जहां तकाबुल आता है, तो एक मजहब जो बड़ा मारूफ है और गरीब में है, शिर्क की बेस्ड है, 1 करोड़ से भी ज्यादा उनके माबूद हैं, दरख्तों को वो पूजते, बंदरों को वो पूजते, सांपों को वो पूजते, आग को वो पूजते। उनका ख्याल क्या है कि हर वो चीज जो आपको नुकसान दे सकती है वो आपका माबूद है। तो हम परस्ती देखिए, यानी जो लोग वहमी शक्ल के होते हैं वो कैसे होते हैं, खौफजदा लोग होते हैं, हर चीज से खौफजदा होते हैं। पिछले दिनों मुझे किसी ने एक ईमेल भेजी, और हमारे हमसाया मुल्कों ही में से किसी शख्स की थी, कि उसने एक कुतिया से शादी की, फीमेल डॉग है, और वो आदमी उसके साथ शादी कर रहा है, और पूरी तस्वीरें हैं, साड़ी बांधी हुई है उसने, और जो उसके गले हाथ डाल रहा है और वो उसके गले में। किसी ने पूछा कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तो जरा ये चीज जिस पे बात मैं ये सुना रही हूँ वो नुकता इसमें आएगा। कहने लगा कि मैंने किसी वक्त गलती से पत्थर एक कुत्ते को मारा था, और उसके बाद से मेरे ऊपर मुसीबतें आनी शुरू हो गई हैं, और मेरा यकीन है कि कुत्तों का जो खुदा है नौज़ बिल्ला, या जो इनके कुत्तों की नस्ल में से जो, वो मुझसे नाराज हो गए, और उसको खुश करने की एक ही सूरत है कि मैं इस कुतिया से शादी करूं। ये है सनुल की फी कुलूब लजीन कफरु रोब बिमा अशरकू। जहां शिर्क आएगा ना मुसलमान की ना सोच में, काफिर की सोच में, आप डरने लगेंगे। आप अपने दिल से अपने आपको चेक करें, मुहासबा करना चाहिए। डरती हूँ हर एक से, बाज लोग कहते हैं नहीं इसको ना कहना इसकी बददुआ लग जाएगी, फलां हिजड़े उनको ना कुछ कहना उनकी बददुआ ना लेना, सुनी हुई ये बातें आप लोगों ने? फलां है जी, और क्या क्या कहते हैं, कोई आपका तजुर्बा है कि किस किस से लोग डरते हैं? जी, ये जो छोटे सर के बच्चे होते हैं तो उनसे लोग डरते हैं, बिल्कुल सुना हुआ ये बात कि नहीं इनकी बद्दुआ ना लेना, और किससे डरते हैं, ये ना किया तो वो हो जाएगा, जी बिल्कुल, काली बिल्ली रास्ता काट गई तो ये हो जाएगा, अगर आटा गूंधते हुए गिर गया तो ये होगा, बिल्कुल, यानी जब इंसान शिर्क पे आता है ना वो हर चीज से डरता है। अब देखिए कि सच्चे मोमिन है ना, आप सच्चे मोमिनों को देखें, हाँ उसकी बद्दुआ ना लेना, देखिए वो लामा इकबाल का शेर ही मुझे याद आता है, एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से दिलाता है आदमी को निजात। अगर हम एक रब से डरेंगे ना सब हमसे डरेंगे, और अगर हम रब से नहीं डरते ना तो सबसे हम डरेंगे, ये अल्लाह का वादा है। ईमान वाला सिर्फ अल्लाह से डरता है, वो किसी से नहीं डरता, दरख्त से, पत्ते से, जानवर से, अंधेरे से, दुश्मन से, वो डरता है तो अपने गुनाहों से डरता है। शिर्क जो होता है वो इंसान को वहमी बना देता है, क्योंकि अल्लाह पे भरोसा नहीं रहा ना। अब देखिए कि एक वक्त देखिए कि बुराइयों से कैसे, फितनों का डर है ना, मैं आपको बताती हूँ अभी। अब देखिए कि जब भी कहीं फितने होते हैं ना तो वो फितने भी हमारे गुनाहों की शामिल होती है। अगर डरना चाहिए, मैंने किसी से पूछा, अभी पिछले दिनों बातें हो रही थी तो मैंने कहा आपको किसी से डर लगता है, तो उन्होंने कहा हाँ किससे, तो कहा अपने गुनाहों से। अगर हमें अपने गुनाहों का डर हो जाए ना हमें किसी चीज की परवाह नहीं। अगर हम छोटी छोटी चीजों पर डरते हैं ना, यानी तारीख में से अगर आपके सामने एक दो बातें रख दो तो मेरा ख्याल है कि ये बात आपको अच्छी तरह समझ आएगी। मसलन आप देखिए कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो वो स्लेव थे, गुलाम थे, और इस्लाम उस वक्त ऐसे ही था जैसे कोई आज के दौर में कोई नया दीन हो और लोग उसको अपनाना लग जाएं तो लोग सब उसको दीवाना कहेंगे ना। अब आप देखिए वो बात जो सरदारों ने नहीं की, बात सरदारों के दिल में था कि इस्लाम सच्चा मजहब है लेकिन कबूल नहीं किया, क्यों, कि लोग क्या कहेंगे, लोग नाराज हो जाएंगे। बादशाहों को नबी सल्लम ने जब दावत दी तो कुछ बादशाहों के दिल को बात लग गई थी लेकिन माने क्यों नहीं, कि नहीं हमारी राया क्या कहेगी, लेकिन वो बात हजरत बिलाल को समझ आ गई, समझ आई ना, वो उमैया जो उनका मालिक था उसके खौफ से निकल आए, कहा क्या हो गया, तुम मेरा क्या करोगे, मारते वो थक जाता लेकिन बिलाल मार खाते हुए नहीं थकते, क्यों, कि सच्चा ईमान आता है जुरत आती है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला की बहन को देख लें, फातिमा नाम था उनका, कहते हैं कि इतना डरती थी हजरत उमर से कि बात भी नहीं उनके सामने ज्यादा करती थी, लेकिन जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु आए उनके घर में और डांटने लगे कि तुम अभी क्या पढ़ रही थी, तो कहा मैं नहीं दूंगी तुम्हें, तुम ना पाक हो, क्योंकि तुम तो आज तक कभी बोली नहीं थी, आज क्या हुआ, कहा नहीं मुझे पता है मैं जो बात कह रही हूँ वो सही है। सच्चा ईमान इंसान को जुर्रत देता है, आपका अगर दामन पाक है ना आपकी आवाज बेबाक होगी, आप ढीली ढाली बातें नहीं करेंगे, आप लोगों को झूठी तसलियां नहीं दे, सीधी दो टोक बात करेंगे, ये है और ये नहीं है, वो ऐम है शह बीच में बातें नहीं आती, मसलत पसंदी की बातें, ऐसे भी ठीक वैसे भी ठीक, आज का दौर आज का हालात यहाँ वहाँ, ये सब कमजोरी की बातें। आज भी अगर सच्चे तौर पे मुसलमान ईमान वाले हो जाए काफिर घर बैठे कांपे। अल्लाह के नबी सल्लम के बारे में रिवायत में आता है कि आपका दुश्मन आपसे 1 मील यानी 1 महीने की मुसाफत पे होता था, यानी ऊंटों पे जो उस दौर में फासला था 1 महीना दूर होता था तो आपके रोग की वजह से कांपने लगता था। एक जंग के मौके पे एक काफिर ने आपको सोता पाके आप ही के दरख्त में लटकी हुई तलवार को उठा के आपके सीने पे रखा, कहा मैं यंकिजुका मिन्नी, ए नबी ए मोहम्मद तुम्हें आज मुझसे कौन बचाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने खड़े होके एकदम कहा अल्लाह, अल्लाह बचाएगा मुझे तुमसे, आपकी जुबान से लफ्ज अल्लाह था कि उसका हाथ कांपा तलवार गिर गई। अब आपने वो तलवार पकड़ी और उसके सीने पे रखी और कहा बता तुझे मुझसे कौन बचाएगा, कहने लगा कि मोहम्मद तुम मुझे छोड़ दो, तुम बचा सकते हो, कहा कहा नहीं, तुम्हें भी मुझसे अल्लाह ही छुड़ाएगा। सच्चा ईमान होता है, लोग कांपने लगते हैं। एक मौके पे एक शख्स गैर मुस्लिम था, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के तस्करे सुन के निकला मुल्क शाम से कि जरा मैं मिलके तो आऊं। ये हजम ढूंढते हुए आगे जब मदीना में आए तो मस्जिद नबी से गुजरा, देखा एक शख्स है वो धूप में सो रहा है, इतनी बेखबरी की नींद सो रहा है कि आधा जिस्म धूप में और आधा छांव में, और उसको होश नहीं है। लोगों से कहने लगा ये कौन है? तो तुम्हें नहीं पता, ये तो अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु है। कहा अच्छा, ये उमर है? फिर वहां खड़े होकर उसने कहा कि ये वो उमर है कि कैसरो किसरा इससे इतनी दूर बैठे, इससे थर थर कांप रहे हैं और ये इतनी चैन की नींद सो रहा है। कहा कि उमर, तू इसलिए चैन की नींद सो रहा है कि तूने अदल कायम किया, तूने इंसाफ किया, और दूसरे बादशाह इसलिए परेशान है कि उन्होंने जुल्म किया। सच्चा ईमान रोक देता। आज भी सच्चे ईमान वाले के सामने किसी बातल का जोर नहीं चलता। पीछे लोग जो मर्जी के, लेकिन सामने आके बात करने की जरूरत नहीं होती। तो अब देखिए जरा इस आयत को दोबारा, आपको कितनी समझ आई? सनुल्की फी कुलूबिल्लज़ीन कफरुर्रौब, अन करीब हम काफिरों के दिलों में रोब डाल देंगे। क्यों? बीमा अशरकू बिल्ला। इतने इसे को हाईलाइट कर ले, बीमा अशरकू बिल्ला। शिर्क को कमजोर कर देता है, वीक कर देता है। जैसे लोग कहते हैं ना कि शुगर होती है तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, शुगर पेशेंट है उसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं रहती, उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती। इसी तरह शिर्क का अल्टीमेट रिजल्ट क्या है कि बंदा कमजोर हो जाता है। इंसान के अंदर कैंसर हो, बाहर ना भी दिखे लेकिन वो अंदर से टूटा टूटा फिरता है, उसको नहीं समझ आती। अंदर बीमारी होती है ना तो बाहर मोटा जिस्म भी होता है लेकिन ताकत नहीं रहती। शिर्क से बड़ी क्या बीमारी होगी जो इंसान की रूह तक को घायल कर देता है। अल्लाह ताला कहते हैं ये वो शिर्क करते हैं, मालम यु नजिल बिही सुल्ताना, जिसकी अल्लाह ने कोई दलील नहीं दी, बेदलील बेसनद की बातें करते हैं। वमा वाहुमुन नार, इनका ठिकाना आ गया। जालिमीन, और बड़ा ही बुरा ठिकाना है जालिमों का। यहाँ आप देखिए कि दो लफ्ज आए हैं ठिकाने के लिए, मावा और मसवा, दोनों में फर्क क्या है? मावा कहते हैं वक्ती ठिकाने को, टेम्परेरी, जैसे आप कहीं जाते हैं और एक हफ्ते के लिए कोई एक फ्लैट ले लेते हैं, अपार्टमेंट ले लेते हैं, टाइम बीइंग। और मसवा क्या होता है? आपका परमानेंट रेजिडेंस। अब काफरों का मावाहुमुन नार क्या है? कब्र। रिवायात में आता है कि काफिर की कब्र में जहन्नम जल दी जाती है और वहां से उसकी गर्मी और उसका धुआं आता है, यानी वो कब्र का आलम भी जो है वो आग ही की तरीके पे जाता है। और बिस मसवज़ालमीन से फिर मुराद है जहन्नम, कि कब्र का टाइम पीरियड वो भी वो जहन्नम आग में होगा, और आखिर जो असली ठिकाना है वो तो है ही जहन्नम। तो यहाँ देखिए जालिमीन क्यों कहा, आखिर में बात जालिमीन क्यों की? तो यहाँ जालिमीन से मुराद मुशरिकीन। क्यों? कि इन्ना शिरका लजुल्मुन अजीम, बेशक शिरक सबसे बड़ा जुल्म है। क्या वाकई हम महसूस करते हैं कि शिरक बहुत बड़ा जुल्म है? मुझे किसी का एक कहा हुआ वाक्या याद आ गया, सुनाया हुआ। कहने लगे कि एक जगह एक इमाम साहब थे, तो जब भी दर्स देते थे तो शिर्क पे देते थे, तो लोग उनसे बड़े तंग आ गए कि आप हमेशा शिर्क की बात करते हैं, इस पे बड़े दर्स देते हैं। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। फिर क्या हुआ कि एक दिन वो आए तो लोगों में बैठ के बातें करने लगे, तो कहने लगे तुम्हें पता आज एक बहुत बड़ी बात हो गई। जैसे उन्होंने बड़ा खियोस बर्पा किया ना, क्या हुआ भी क्या हुआ? कहा देखो फुलां जगह लोग बैठे हुए थे और एक दरख्त को पूछ रहे थे, और वो लोगों के अंदर जो एक सस्पेंस क्रिएट हुआ था। कहा अच्छा ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बड़ी, किसी ने उनकी बात की अहमियत ना ली, चले गए। फिर दोबारा जब एक दिन आए तो फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है आज तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। कहा भी क्या हो गया? लोग सारे जमा हो गए उनके पास, तो उन्होंने कहा देखो फलां जगह लोग एक कब्र को सजदा कर रहे थे। अब लोग इट्स ओके नो प्रॉब्लम, बड़े हट गए। फिर अगे कहेंगे आज तो बहुत ही बुरी बात हो गई। कहा क्या हुआ? कहा फुला जगह किसी शख्स ने जिना किया, यानी बदकारी की बात की कि उसने बुरा फेल किया। अच्छा एकदम जोश में आ गए, किधर है लाओ हम उसको मारते हैं। कहने लगे नहीं बैठो तुम, बैठ के शिर्क पे दर्द सुनो। मैंने 2 दिन तुम्हें शिर्क की बातें बताई और तुम बड़े कूल रहे, और आज मैंने बदकारी की बात की तो तुम इतने जोश में आ गए। हम सब देखें कि क्या वाकई शिर्क के लिए हमारे दिल में आग लगती है। मैं तो सिर्फ इसके लिए एक ही जुमला बोलती हूँ कि हमें सिर्फ बैठे हुए महफिल में ये कह देना तुम्हारे 2 बाप हैं, तो सर से लगेगी पाँव तक जाएगी, या पाँव से लग जलेंगे और सर उठेगा। कोई किसी औरत को कह देना तुम्हारे 2 शौहर हैं, किसी शौहर को कह देना तुम्हारी 2 बीवी हैं, तो फिर अल्लाह के बारे में हम कितने मुतमईन हैं। कोई कहता है देयर इज 3 गॉड, वो कहते हैं इट्स ओके इट्स देयर रिलीजन। कोई कहता है 2 गॉड, कहते हैं इट्स ओके ये सन ऑफ गॉड है, इट्स ओके ये फुलां। हमारे अंदर शिर्क की कबाहत है ही नहीं। आप माने कि ना माने, इस वक्त मुसलमान शिर्क को कबूल कर चुका है। छोटी छोटी बातें होती है ना अखबारों में, वो उछाली जाती हैं, कोई बुराई की बातें, चोरी की, चिकारी की, गुस्सा आता है। आज आपको पता चले कि कहीं खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में कोई धमाका हुआ है, 100 लोग मर गए, हम बहुत हाल दाल करेंगे, बहुत परेशान होंगे, और साथ ही अगले अंदर के सफे में कोई तस्वीर हो किसी मजार की कि 100 लोग बैठ के किसी कब्र पे मजावर बने बैठे हैं। आप सच बताइए क्या ईमान खून गर्म होता है? ओके ये उनका काम है, ये हमारा, यानी हमने शिर्क को जुल्म अजीम समझा ही नहीं है। ये भी एक जुल्म है और इसी की सजा मिल रही है हमें। मैंने तो पूरे कुरान पाक को जो समझा है ना क्लोजली, मुझे तो यही बात समझ आती है कि अल्लाह अपने एक होने की बात सिखाता है, और जब तक ये बात नहीं समझ आएगी उसकी कोई बात समझ नहीं आएगी। यही वजह है ना कि आज तक अल्लाह की बात को कितनी कोई अहमियत देते हैं हम। आज क्या मुकाम है अल्लाह का और क्या मुकाम है अल्लाह की बात का।